teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Najświeższe informacje przygotował do Państwa Krzysztof Zyblewski. 350 tysięcy gimnazjalistów od części humanistycznej rozpoczęło egzaminy. Przebiegły zgodnie z prawem, informuje minister edukacji. Uroczystości upamiętniające 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej od rana obchody odbywają się w Warszawie. Prokuratura i policja w siedzibie krakowskiego Stowarzyszenia Wiosna. Egzaminy gimnazjalne przebiegły zgodnie z prawem i procedurami, informuje minister edukacji narodowej. Do pisania części humanistycznej przystąpiło 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjum w ponad 7 tysiącach szkół. Przez strajk nauczycieli sprawdzian z historii nie odbył się w 3 placówkach, a z języka polskiego w jednej. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponad 7 tysięcy osób z uprawnieniami pedagogicznymi zgłosiło gotowość wsparcia komisji. Za nami druga część egzaminu, która rozpoczęła się o godzinie 11. To był egzamin z języka polskiego. Wszystkie te egzaminy we wszystkich szkołach przebiegły zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami. Została nam tylko jedna szkoła, która również nie przeprowadziła egzaminu z wiedzy o społeczeństwie i historii. Jutro część matematyczno-przyrodnicza egzaminu, a w piątek język obcy. Wyniki 14 czerwca. Więcej o pierwszym dniu egzaminów gimnazjalnych już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwają uroczystości upamiętniające 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rano odczytany został apel pamięci wraz z przypomnieniem imion i nazwisk 96 ofiar katastrofy prezydenckiego Tu-154M. Złożono też wieńce przed portretem pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Na krakowskim przedmieściu i placu Piłsudskiego przybywa kwiatów i zniczy. Przychodzą ludzie z całej Polski, by oddać hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Wspominają tamten dzień. To była sobota, szłam pod halę i słyszę, coś się stało, że to niewyobrażalne. Straciliśmy wiarę w nas, co będzie dalej. To jest mój patriotyczny obowiązek po prostu. To, co się stało 9 lat temu, to była tragedia narodowa. Bardzo nam ich brak. Przecież tam poza prezydentem na uchodźstwie była cała elita naszej władzy. Przed Pałacem Prezydenckim z białych i czerwonych zniczy ułożony jest krzyż. Tuż obok umieszczono zdjęcie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Na specjalnie ustawionych telebimach wyświetlane są filmy poświęcone katastrofie i osobom, które w niej zginęły. Polskie Radio. Więcej o katastrofie tu 154M na smoleńsk.polskieradio.pl. W części raport specjalny są m.in. wywiady z dziennikarzami, informacje o postępach w śledztwie, a także wspomnienia dokumentalistów. Tragiczny wypadek w kopalni Lubin. 46-letni górnik został porażony prądem. Zmarł po długiej reanimacji. Prawdopodobnie chodzi o specjalną część trakcji energetycznej. Na razie nie wiadomo, jak to się stało, że doświadczony górnik dotknął niezaizolowanej części przewodu. Zbada to specjalna komisja powypadkowa. W tej części oddziału GD1 została wstrzymana praca, a teren zabezpieczony. Mężczyzna, którego nie udało się uratować, był ojcem dwójki dzieci. Prezes koncernu KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński ogłosił 3-dniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Prokuratura i policja w siedzibie Stowarzyszenia Wiosna. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i serwery organizatora akcji Szlachetna Paczka. Śledztwo dotyczy podejrzenia o naruszenie praw pracowniczych, informuje Janusz Chnatko z krakowskiej prokuratury. Są to dokumenty zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Będziemy w ten sposób mogli zweryfikować pewne informacje, które uzyskiwaliśmy od świadków w tej sprawie. Mówimy o śledztwie w sprawie naruszenia praw pracowniczych. Prokuratura analizuje też informacje o wejściu księdza Grzegorza Babiarza do siedziby stowarzyszenia w Towarzystwie Ochroniarzy. W lutym stowarzyszenie w ciągu 2 tygodni dwukrotnie zmieniło prezesa. Najpierw odwołano Joannę Sadzik i wybrano księdza Babiarza, potem odwołano duchownego i ponownie wybrano Joannę Sadzik. Ksiądz Babiarz uznał to za niezgodne z prawem. Założycielem Stowarzyszenia Wiosna i jego prezesem był ksiądz Jacek Stryczek. Duchowny we wrześniu zrezygnował z pełnionej funkcji po publikacji artykułów wskazujących na mobbing w stowarzyszeniu. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Są utrudnienia na Krajowej Jedynce w okolicach Częstochowy. W miejscowości Lubojenka doszło do zdarzenia samochodu osobowego i trzech ciężarówek. Z jednej z nich wyciekł ładunek. Na miejscu jest straż pożarna, która neutralizuje substancje. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pas w stronę Katowic jest już przejezdny, a w kierunku Warszawy policja kieruje objazdami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Jeśli Państwo dzisiaj natrafili na tego rodzaju zjawiska atmosferyczne, będę zobowiązany za jakąś ilustrację. zd@polskieradio.pl. Na południowym wschodzie miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach po prostu pruszy dzisiaj śnieg. Temperatura od 5-7 stopni na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu. A w nocy, proszę Państwa, tej nocy znowu należy spodziewać się przymrozków. Temperatura od minus 4 do 0, cieplej na południowym wschodzie i południu tam od 0 do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J6 Plus. Czarny, ekran 6 cali, dual SIM. Teraz za jedyne 799. Smart TV Samsung 50 cali, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki do 19:00, a mówię to w imieniu swoim oraz całej ekipy ZD3. Magdalena Dercz program przygotowała, Katarzyna Fels-Wojtkowska realizuje audycję, a Darek Pieruk jest przy telefonie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. o egzaminach gimnazjalnych ze strajkiem nauczycieli w tle. Gdy zaczęliśmy iść na salę, nauczyciele zaczęli nas tak do siebie przytulać. Na korytarzach? Tak, tak. Były elementy wsparcia, przytulenia też, nawet przez tych nauczycieli strajkujących, bo to nie jest tak, że nam jest z tym dobrze. Obok mnie specjalista prawa oświatowego i prawa pracy, mecenas Robert Kamianowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan mecenas za chwilę będzie do Państwa dyspozycji dostępny pod numerem, a jakże, 227 trójek. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sytuacji prawnej dotyczącej strajku, Państwa praw i obowiązków związanych na przykład z opieką nad dziećmi, proszę dzwonić. Panie mecenasie, omówimy tych kilka najciekawszych wątpliwości tuż przed 17:00, dobrze? Tak, oczywiście. Zapraszam do dzwonienia. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania, a potem porozmawiamy na antenie. Już za kilkadziesiąt minut proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Dzwonić mogą Państwo już teraz. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Wrócimy także do tragicznych wydarzeń sprzed 9 lat. Najpierw powiedziane było, że 3 osoby się uratowały, a potem, że wszyscy zginęli. Absolutnie dobijająca informacja i cały ten dzień już tak naprawdę nie miał znaczenia. To, jakie plany miałam, wszystko się skończyło. Każdego żeśmy zawiadamiali, nikt nie mógł uwierzyć. Nikt po prostu nie mógł uwierzyć. Przed 19:00 nie zabraknie także innych tematów. Opowiemy m.in. o społecznej stacji paliw, znacznie tańszej od innych. Ja zatankowałem diesla za 200 zł i zaoszczędziłem 16 zł ponad, 42 grosze oszczędności na litrze. Dzięki temu przejadę ponad 60 km więcej. Czy Państwo wyobrażają sobie, jak może wyglądać fotografia zjawiska, którego nie da się sfotografować? Dzisiaj zobaczyliśmy po raz pierwszy w historii zdjęcie czarnej dziury. No dobrze, oczywiście czarna dziura, pochłaniając wszystko, pochłania także światło. Czarna dziura ma to do siebie, że jest czarna. Nie będziemy jej widzieli, ale co możemy zobaczyć, to w jaki sposób ta czarna dziura wpływa na otaczający materiał. W tym przypadku będziemy patrzyli i będziemy szukali takiego dysku, narysowana orbita dookoła pustki. I to tylko wybór kilku najważniejszych tematów, które pojawią się w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Fiat Panda z rocznika 2019 dla praktycznych i wymagających. Pięciodrzwiowa Panda z radiem i klimatyzacją. Od 37 700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%, obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. Lotto.

Wszyscy byliśmy w takim zawieszeniu i tak naprawdę do poranka nie było wiadomo, czy to się uda. Na pewno było dużo osób, które były przerażone egzaminami, całą sytuacją, czy w ogóle egzaminy będą, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj rano mnie odprowadziła mama, próbowała odciągnąć jakby moje myśli od tego całego stresu. Na godzinę 8 mieliśmy zarządzaną zbiórkę. Monika Nawrocka, dyrektorka 16 liceum imienia Stefanii Sępołowskiej w Warszawie. Zarówno dla uczniów, jak i dla członków zespołów nadzorujących, wszyscy się stawili. Poszliśmy na stołówkę, tam nam pani dyrektor wszystko wytłumaczyła. Gdy zaczęliśmy iść na salę, nauczyciele zaczęli nas tak do siebie przytulać. Na korytarzach? Tak, tak, tutaj tak głównie w holu. Tak. Tutaj w holu? Tak, tak. Były elementy wsparcia, przytulenia też, nawet przez tych nauczycieli strajkujących, bo to nie jest tak, że nam jest z tym dobrze. Zaczęliśmy mieć brawo dla nauczycieli, którzy zdecydowali się jednak prowadzić i nie strajkować w ten czas, no bo to jednak ważny dla nas czas. Później 8:30 mieliśmy sprawdzenie listy i przejście do sali. I ja właśnie usiadłam koło moich najlepszych przyjaciółek, więc tam zawsze za ręce się łapałyśmy, mówiłyśmy, że będzie wszystko dobrze. No i w sali o 9:00 zaczęliśmy pisać egzamin. Za nami pierwszy dzień egzaminów, pierwsza jego część. Minister edukacji Anna Zalewska. Odbywa się on bez zakłóceń, oprócz 3 szkół, gdzie wyjaśniamy sytuację i wiemy, że w 2 z nich druga część, czyli egzamin z języka polskiego, odbędzie się. Monitorujemy, nadzorujemy, dziękujemy i wspieramy dyrektorów szkół. Bardzo wam dziękujemy. W szkole, jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, wszystko jest zorganizowane moim zdaniem perfekcyjnie. A w związku z egzaminami denerwuje się pani tak, jak jako matka? No oczywiście, bardzo, bardziej niż przed swoimi. Współpraca między dyrektorami na Żoliborzu przebiega wzorcowo, wzajemnie się wspieramy. Dzisiaj nas wspierają szkoły podstawowe, które nam użyczyły nauczycieli. My, gdy będzie taka potrzeba, zrewanżujemy się w przyszłym tygodniu. Jestem ze szkoły numer 68. Ja nie strajkuję w dniu egzaminów i chcę jak najbardziej wspomóc szkołę i uczniów. Duśka, chodź, ty jesteś... O, Dominika to nie pisała, ale jest... O, Szymon jest, super, Szymon jest. Powiedzcie nam, Szymon, kochani, chodź, Szymon. Jak mimo tych stresów wszystkich, które przeszliście, jak egzamin wam poszedł? Niektóre były podchwytliwe. Tak. Niektóre odpowiedzi w tych zadaniach były w tekście źródłowym na przykład. W tym roku było dużo takich szczegółowych dat i dużo bitew było. To, które mi sprawiło trudność, to było pytanie o pismo socjalistyczne, które było. Jaki to był pogląd, czy liberalizm, socjalizm, czy nacjonalizm? Ja czekam na polski, na ich wrażenia po polski, ponieważ ja ich przez 3 lata przygotowywałam do egzaminu z języka polskiego. Pomiędzy nami a nauczycielami jest taki dobry kontakt, można to nazwać rodzić dziecko, tylko że to taki jakby drugi rodzic, bo szkoła drugim domem, tak? Ja kocham swoją klasę, w związku z tym nie wyobrażałam sobie, żeby do nich nie wyjść. Proszę się nie wzruszać. Ja się wzruszam, bo dla mnie to nie był prosty wybór. Rzeczywiście włożyłam dużo pracy w tę klasę, mamy ogromne sukcesy. Bardzo mi zależało, żeby jednak te egzaminy napisali. Może to jest strzał w kolano, ale bardzo się cieszyłam, jak wczoraj dowiedziałam się, że dyrekcji udało się zorganizować komisję, bo uważam, że młodzież nie może ponosić konsekwencji postawy dorosłych. Jesteśmy murem za naszymi uczniami i trzymamy mocno za nich kciuki. Egzamin nie odbył się w 3 placówkach, m.in. w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Podwiesku w gminie Chełmno w województwie kujawsko-pomorskim. W placówce zabrakło 3 osób w komisji. Z kolei w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach koło Poznania nie odbył się egzamin z historii i z WOS-u. A szkołę odwiedziła dzisiaj Agnieszka Szwajgier. Ja przypominam, my jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Państwo do tego przyzwyczajeni. 2, 2 i 7 trójek, ale dzisiaj wyjątkowo, bo przy naszym telefonie dyżuruje pan mecenas Robert Kamianowski. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, te pytania natury prawnej dotyczące tej trudnej dla wszystkich stron chyba sytuacji, to proszę dać znać. Chciałam zapytać, jak wygląda sprawa prawna, jeżeli nie po prostu opieki przedszkole nie w tym dniu nie zapewniło, w dniu strajku. Po prostu powiadomiło rodziców, że już wcześniej, w piątek, że dzieci nie mają przyprowadzać do przedszkola. Takie pytanie. Czy rodzice mogą wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje z tego wobec dyrekcji przedszkola? Mecenas przy telefonie. Bardzo dziękuję za ten pierwszy głos. 2, 2 i 7 trójek. Telefon do Państwa dyspozycji, do dyspozycji nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. Jeśli Państwo mają ochotę, to zapraszamy. Riches, fame, authority. They're like poison, can't you see? Think of lower density. they might be a remedy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Trójkowa piosenka dnia to Remedy. 16:23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. To już 9 lat. 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Smoleńska doszło do jednej z największych tragedii w najnowszej historii Polski. Podczas podchodzenia do lądowania rozbił się samolot, na pokładzie którego był prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 osoby, wśród których nie brakowało tych najważniejszych w państwie. Urzędnicy zmierzali na uroczystości upamiętniające zamordowanie polskich oficerów w Katyniu. Dzisiaj w Warszawie, w bardzo wielu miejscach trwają różne uroczystości, między innymi na Placu Piłsudskiego, gdzie jest nasz reporter Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Powiedz proszę, wiem, że prezydent Andrzej Duda miał się pojawić tam na miejscu. Czy to się już wydarzyło? Tak, to już się wydarzyło. Prezydent pojawił się dosłownie przed 10 minutami. Zapalił znicze przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku i tuż obok przed pomnikiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego. Warto podkreślić, że to nie jedyne miejsce, gdzie dzisiaj upamiętniono to, co się stało 9 lat temu. Tuż po 7 rano marszałek Marek Kuchciński i członkowie prezydium Sejmu i Senatu zapalili znicze i złożyli kwiaty w budynku parlamentu. O 8 została odprawiona msza msza święta w intencji ofiar, a na Wawelu przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich pojawił się prezydent Andrzej Duda. W godzinę katastrofy przed Pałacem Prezydenckim odbył się apel pamięci. Jednocześnie na warszawskich Powązkach rozpoczęły się uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele rodzin i władz Warszawy. Oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyźnie. W drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska. Powinniśmy pamiętać o ludzi, którzy mieli znaczenie w naszym życiu. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Którzy pracowali dla Polski, których znaliśmy, którzy zostawili po sobie bardzo mocny ślad. Ostatni prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Dziękuję za to, że akcentujemy to, że to jest dla nas tak ważne. Prezydent RP Andrzej Duda. Ta pamięć o ludziach, którzy odeszli w służbie ojczyzny, którzy odeszli wykonując swoje obowiązki wobec polskiego państwa, obowiązek pamięci, bo przecież pojechali oddać hołd polskim oficerom pomordowanym w Katyniu w 1940 roku. I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem i możemy uczcić ich pamięć, bo bardzo, bardzo nam ich brakuje. Odmówienie modlitwy w intencji wszystkich, którzy zginęli 9 lat temu, prosimy ojca Zdzisława Tokarczyka. Chcemy ich oddać miłosiernemu Bogu. Wierzymy głęboko, że oni są z nimi, że cieszą się Jego obecnością. Prosimy Jezu, miłosierny, obdarz ich darem życia wiecznego. Ten dzień jest szczególny, zwłaszcza dla rodzin, które 9 lat temu w dramatycznych okolicznościach straciły swoich bliskich. Jedną z takich osób jest Barbara Stasiak, wdowa po Władysławie Stasiaku, ówczesnym szefie kancelarii prezydenta. Zapytałem ją, czy po takiej tragedii da się w ogóle normalnie żyć. Życie ma swoje prawa i to nie jest tak, że może być długo zawieszony. Po pierwszym szoku, kiedy niebo spada na głowę i człowiek nie wie, jak żyć, kiedy ludzie się koncentrują wokół tej sprawy, przychodzi normalna rzecz, codzienność. Życie w każdym przejawie, wszystkie radości, wszystkie nowe rzeczy, które się dzieją, żyjemy normalnie. To jest tak, że naprawdę my się też śmiejemy. Ale mimo wszystko to życie wygląda inaczej, prawda? Nie, no to nie ma powrotu. Ważne jest to, jak powinno wyglądać życie. Moje życie też jest ważne w tym sensie, że każdy ma obowiązek wobec własnego życia. Każdy musi je uczynić pięknym, wartościowym, coś z siebie dać innym. I bardzo się staram o to, żeby nie poddać się własnym smutkom. To też pomaga otworzyć się, pomaga wyjść z kręgu jakichś własnych bóli, nieszczęść. Tak w ogóle w życiu. Bo oczywiście są tacy ludzie, którzy nigdy nie przeżyli wielkiej tragedii i są cały czas po tej jasnej stronie życia. Natomiast myślę, że każdy z nas ma taki obowiązek, żeby to życie swoje czynić jasnym i pięknym. Wraca się do tamtego dnia pamięcią? W takim dniu jak dzisiejszy oczywiście. Cała rzeczywistość o tym mówi. Poza tym no, trudno uciec od wspomnień w takiej akurat sytuacji. Z tego co ja wiem, dla państwa ten czas 9 kwietnia to był szczególny czas. Pani obchodziła wtedy urodziny i to też jakoś gdzieś tam w pamięci chyba tym bardziej pozostało. Tak, to był bardzo piękny dzień. Mąż wcześniej przyszedł z pracy. W jego przypadku to koło 20 oznaczało. Spędziliśmy bardzo miło ten wieczór. No i ja to traktuję jako taki dar, jako taką siłę. Te lata, które spędziłam z moim mężem, dały mi siłę na to, żeby później żyć bez niego. Bardzo często pewne miejsca przypominają jakieś chwile, pewne gesty. Nieraz ludzie, nieraz jakiś film, jakaś książka. To są często piękne rzeczy, a nieraz takie zwyczajne. Po prostu gdzieś w podróży nagle jakiś piękny widok. Góry są dla mnie takim miejscem, które bardzo przypomina mi męża. Państwo mieli takie miejsce w górach? W ogóle Tatry. Mąż kochał Tatry, schodził je całe i razem też chodziliśmy po Tatrach. Każdy widok w Tatrach potrafił opisać. W dowolnym miejscu stawaliśmy, mówiłam, a tutaj co widać? I nazywał wszystkie szczyty po kolei. Ukochane góry. Rozumiem, że wraca pani w Tatry i wtedy w człowieku co się dzieje? To różnie. Na początku jest wielki ból, natomiast czas zmienia wszystko i jest takim, nie powiem, że lekiem. Niektórzy mówią, że czas leczy rany. Na pewno coś w tym jest. Coś łagodzi pewne rzeczy. Sprawia, że te rzeczy, które sprawiały ból, zaczynają sprawiać radość. A może pani powiedzieć, że pogodziła się pani z tym, co się stało? Nie, nie pogodziłam się i myślę, że nie przypuszczam, żebym się kiedykolwiek pogodziła. To jest zupełnie inna sprawa. Tych rozmów i wspomnień o tym, co się wtedy wydarzyło, jest wciąż wiele i są to żywe wspomnienia. Tu dookoła jest wielu zwykłych ludzi, którzy przyszli, bo pamiętają. Dziś, już za chwilę, z Placu Trzech Krzyży ruszy marsz z portretami organizowany przez Stowarzyszenie Solidarni 2010. O 19 w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się msza w intencji ofiar, a o 20:45 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Z Placu Piłsudskiego w Warszawie Kuba Witkowski, bardzo serdecznie dziękujemy. 16:30, zbliża się za chwilę skrót najważniejszych informacji. Jest 16:31. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Z Placu Trzech Krzyży w Warszawie za pół godziny wyruszy marsz z portretami ofiar katastrofy smoleńskiej. Dalej przejdzie ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do Placu Piłsudskiego. Tam będzie odmawiana modlitwa oraz złożone zostaną kwiaty przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj obchodzona jest 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Polacy są bardziej ufni i mniej obawiają się korzystania z internetu niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Wskazuje na to Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na badania Eurobarometru. Europejczycy najbardziej boją się, że ktoś wykorzysta ich dane osobowe. Wskazuje na to ponad 40% badanych. W Polsce takie obawy ma trochę ponad 30%. Na drugim miejscu w Unii są obawy związane z płatnościami online. Wskazuje na to też trochę ponad 40% internautów. W Polsce ponad 25%. Przyspieszona może być dostawa rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 dla Turcji, planowana początkowo na lipiec. Powiedział o tym turecki prezydent Recep Erdoğan. Plany zakupów krytykują Stany Zjednoczone, ostrzegając Ankarę, że system ten nie jest kompatybilny z systemami NATO. Waszyngton grozi Turcji zablokowaniem dostaw myśliwców F-35, jeśli Ankara nie zrezygnuje z S-400. Władze Turcji ostrzegają, że jak podano, rozejrzą się za alternatywami, jeśli nie będą mogły otrzymać samolotów. To był serwis Trójki. No dobrze, proszę Państwa, to o co chodzi z tymi przymrozkami? Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Na północy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Powtórzę, na północy. Trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i samego śniegu także. Na południowym wschodzie i południu kraju miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach popruszy śnieg. No i ta temperatura od minus 4 do 0. Cieplej tylko będzie na południowym wschodzie i na południu kraju. Tam od 0 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech, i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak of these words I've tried to recite. They are close but not quite. Of these words I've tried to recite. They are close but not quite. So misunderstood. I guess your size said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. 16.42, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Proszę posłuchać uważnie. Nawet 40 groszy na litrze benzyny zaoszczędzić mogą klienci miejskiej stacji paliw w Stalowej Woli. Pomimo, że na rynku paliw ceny idą w górę, na tej właśnie stacji można liczyć na ofertę znacznie poniżej tej rynkowej. Jak to możliwe? No, możliwe dzięki nietypowej inicjatywie prezydenta miasta. Ja zatankowałem diesla za 200 zł i zaoszczędziłem, można powiedzieć, w ten sposób 16 zł ponad. Pierwszy klient miejskiej stacji paliw, prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny. Ponieważ cena tutaj na stacji MZK to jest 4,85, na wszystkich innych stacjach na terenie miasta to jest 5,27, a więc zasadnicza różnica, 42 grosze oszczędności na litrze. Dzięki temu przejadę ponad 60 km więcej. Pomysł budowy miejskiej stacji paliw narodził się 12 lat temu. Karolina Głogowska, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Ówczesny młody radny, a dziś prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, rozpoczął wówczas społeczny protest jako odzew na głosy mieszkańców Stalowej Woli, że nasze miasto ma najdroższe ceny paliw w regionie. 20 kwietnia minie dokładnie miesiąc od rozpoczęcia działalności miejskiej stacji paliw. W ciągu tylko tygodnia jej funkcjonowania zanotowano niespełna 4000 transakcji. Podpisanych zostało kilkadziesiąt umów flotowych. Kto finansował powstanie stacji i kto odpowiada za koszty jej użytkowania? Stacja paliw powstała w ramach działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego, w związku z powyższym jest jej własnością i Miejski Zakład Komunalny finansował jej powstanie. Anna Pasztaleniec, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. W tym momencie użytkowanie i koszty tej stacji są oczywiście w kosztach działalności MZK, a to konkretnie działu zaopatrzenia, który do tej pory zajmował się stacją paliw, która funkcjonowała już na terenie naszej spółki. Najważniejsze no to ceny. Skąd tak konkurencyjne ceny na Państwa stacji? My mamy zagwarantowane ceny z przetargu, czyli jest to cena, którą jest dostarczana przez PKN Orlen wraz z opustami czy tam rabatami, które nam PKN udzielił w czasie przetargu. I to jest pytanie, tylko jaką marżę sobie po prostu doliczamy do tego, a że nie chcemy jakoś specjalnie na tym na razie może zarabiać, ale po prostu przezarabiać. W związku z powyższym cena utrzymuje się na takim dość niskim poziomie w stosunku do innych stacji, natomiast na pewno nie utrzymuje się na tym poziomie, że do tego dopłacamy i że sprzedajemy po kosztach. Czy kazus Stalowej Woli może spowodować, że w innych miastach powstaną miejskie stacje paliw? Jeśli chodzi o ideę stacji miejskich, mówi się o niej w Polsce już od jakiegoś czasu. Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki. Natomiast ja osobiście nie spodziewam się rewolucji z tym związanej, ponieważ sama jedna stacja w wielu miejscach nie jest w stanie wywołać cenowego jakiegoś znaczącego poruszenia, w tym sensie, że nie jest w stanie szybko i wyraźnie obniżyć cen, ponieważ stacje paliw funkcjonują w pewnych bardzo konkretnych realiach, tak zwanych mikrorynków, gdzie nawzajem na siebie oddziałują. Tutaj argumenty, że może to być walka ze zmową cenową, no są dość niełatwe, ponieważ zmowa cenowa to już jest zarzut jednoznacznie o charakterze kryminalnym. Trzeba by takie posądzenie udowodnić. Natomiast często jest tak, że stacje po prostu mają ceny ze sobą zbieżne, nie wyrywają się, żeby obniżać je, jeśli nie ma ku temu wyraźnej jakiejś potrzeby czy wskazania. A co trzeba zrobić, żeby uruchomić taką miejską stację paliw? Jakie warunki spełnić? Wszystko trzeba mieć pomysł. Jak się ma pomysł, trzeba mieć teren. Później trzeba mieć projekt takiej stacji, przeprowadzić szereg działań administracyjnych. Również trzeba mieć przetarg bądź też zapewnione dostawy paliwa z odpowiednich dostawców. Na samym końcu uzyskać pozwolenie na użytkowanie i co najważniejsze uzyskać koncesję, ponieważ jest to działalność koncesjonowania, a później uruchomić i sprzedawać. Tankowanie zakończone. Dziękujemy, zapraszamy do kasy. Gdzie taniej zatankować, to ustalała dla Państwa Paulina Kozioł, a za chwilę w Trójce wrócimy do kluczowych zagadnień prawnych ze strajkiem nauczycieli w tle. 16:46. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million Johnny Cash w programie trzecim Polskiego Radia 11 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu zgodnie z obietnicą ponownie mecenas Robert Kamionowski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, kancelaria Peter Nielsen i partnerzy. Witam ponownie, panie mecenasie. Witam, witam serdecznie. Państwo dzwonili 227 Trójek w sprawie różnych wątpliwości, no tych natury prawnej ze strajkiem nauczycieli i w tle, bo to sytuacja niejasna, no i niełatwa przede wszystkim dla wielu opiekunów dzieci. Ja się, panie mecenasie, zastanawiam, a przyznam się szczerze, że to pytanie usłyszałem wczoraj od swoich dzieci. Czy skoro lekcji nie ma, to jakiekolwiek istnieją przesłanki do tego, żeby te lekcje odrobić, to znaczy, żeby zrealizować ten program w całości i żeby na przykład wprost zapytały mnie moje dzieciaki, wakacje zaczęły się później. No na razie takiego problemu i niebezpieczeństwa nie ma. Rok szkolny jest określany rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i on się kończy w tym roku 21 czerwca. Nie może być przesuwany, chyba że nastąpiłaby zmiana przepisów, ale na to się nie zanosi. Czyli musiało być jakieś rozporządzenie ministra, musiałoby, tak? Zostać wydane nowe rozporządzenie w tej sprawie, ale... Ale pan dostrzega takie ryzyko? Nie dostrzegam takiego ryzyka i takiego niebezpieczeństwa. Natomiast co do roku szkolnego, aha, to w zasadzie mamy powiedziane, że trzeba zrealizować podstawę programową. No właśnie. A podstawę programową możemy też zrealizować troszeczkę szybciej. Mamy troszeczkę jakichś dni, w których można, powiedzmy, przyspieszyć. I niekoniecznie wszystko musiałoby się na przykład do końca maja odbyć, tak jak zwykle. Mogłoby to trwać kilka dni dłużej. Jest pewne, też pewna możliwość, ale ja nie sądzę, żeby to się zadziało, jakiegoś odrabiania w soboty. No właśnie, to chciałem w wypadku, zapytać, gdyby nie było możliwości zrealizowania tej podstawy, na przykład z powodu jakiegoś przedłużającego się strajku. Natomiast na razie wydaje mi się, że dzieci powinny spokojnie do tego podchodzić i chyba raczej koniec roku szkolnego jest niezagrożony. Przypominam także pytanie od państwa. Chciałam zapytać, jak wygląda sprawa prawna, jeżeli nie po prostu opieki przedszkole nie w tym dniu nie zapewniło, w dniu strajku. Po prostu powiadomiło rodziców, że już wcześniej, w piątek, że dzieci nie mają przyprowadzać do przedszkola. Takie pytanie. Czy rodzice mogą wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje z tego wobec dyrekcji przedszkola? Co pan na to, panie mecenasie? Czy mogą? Wydaje się, że nie mogą. Dlatego, że przede wszystkim strajki są legalne i w tej sytuacji nie bardzo jest też kogo zaskarżać. Tak naprawdę jedyną osobą, która mogłaby ponosić odpowiedzialność, jest osoba dyrektora przedszkola, natomiast w tym momencie nie zależy to od dyrektora. Ale chciałem przypomnieć, czy poinformować państwa, że dysponujecie jako pracownicy również określonymi prawnymi instrumentami do skorzystania w celu zapewnienia opieki swoim dzieciom. Co możemy zrobić? Przede wszystkim, jeżeli dziecko jest do 8 roku życia, do ukończenia 8 lat, to przysługuje prawo do płatnego zasiłku opiekuńczego w wysokości do 60 dni w skali roku. To jest długi czas. On jest, tak jak zasiłek chorobowy, płatny 80% wynagrodzenia, ale jest możliwość skorzystania. Po drugie, no, można wziąć, niestety to tylko 2 dni są opieki nad dzieckiem do lat 14. Można wreszcie skorzystać z jakiejś formy urlopu, czy urlopu na żądanie, czy po prostu urlopu, ale to jest oczywiście z jakąś tam stratą dla rodziców. I to jest chyba najbardziej sytuacja dotykająca rodziców tych najmłodszych dzieci, czyli dzieci przedszkolnych, bo no, dzieci w wieku szkolnym to już niektóre bardzo się cieszą, że nie muszą chodzić do szkoły, mogą zostać same w domu, czy gdzieś w ramach jakichś zajęć organizowanych gdzie indziej. Przypomnijmy kolejne pytanie. Dzień dobry. Chciałem zadać pytanie panu mecenasowi w sprawie opieki, którą powinien zapewnić dyrektor szkoły w ramach strajku, który się odbywa na terenie jednostki. Czy to nie jest sprzeczne troszeczkę z zapisami innych przepisów, ponieważ chyba jeden dyrektor jednoosobowo nie może ogarnąć takiej ilości dzieci i ten przepis chyba sam w sobie jest martwy i niezgodny z innymi przepisami. Jestem ojcem dwójki dzieci szkolnej i przedszkolnej osoby, ale tak naprawdę wydaje mi się, że narzucanie zbyt dużego obowiązku na dyrektora też jest nie do końca prawidłowy. Bo to zdaje się, panie mecenasie, chodzi o względy bezpieczeństwa, by jeden nauczyciel, prawda, miał pod sobą nie więcej niż... Tak, tu mamy taką trochę dwoistość przekazu, bo z jednej strony mówi się o obowiązku zapewnienia opieki nad dziećmi przez szkołę rozumianą jako obowiązek przeprowadzenia określonych zajęć. I jeżeli nie są prowadzone zajęcia edukacyjne, to powinny być zajęcia opiekuńcze, czyli to, co wynika z rocznego planu zajęć tej organizacji roku szkolnego. Oczywiście w przypadku przedszkoli jest to przede wszystkim opieka, bo tam te zajęcia programowe czy podstawa programowa są troszkę inaczej realizowane. Ale z drugiej strony ten sam obowiązek zapewnienia opieki ciąży na dyrektorze pod takim kątem, że nie może dopuścić do sytuacji, kiedy nie jest sprawowana należyta opieka. I jeżeli nie jest wystarczająca liczba nauczycieli czy pedagogów w szkole do objęcia opieką tych osób, które się zgłaszają jako tych dzieci, które potrzebują tych zajęć opiekuńczych, potrzebują opieki, to wtedy nie są w stanie po prostu tego zrealizować i nie mogą, i nie mają prawa. I na koniec jeszcze jedno pytanie, no bo nie zapominajmy, że dzisiaj 10 dzień kwietnia, dzisiaj egzaminy gimnazjalne, pierwszy dzień tych egzaminów i państwo właśnie a propos. Dzwonię w takiej sprawie, jestem rodzicem i chciałabym zapytać, czy nie będzie podważony egzamin, legalność egzaminu, który dzisiaj się odbywał, kiedy dzieci wnosiły telefony komórkowe i nie były wylegitymowywane. W sensie nie musiały udowodnić swojej tożsamości poprzez pokazywanie legitymacji. Panie mecenasie, co pan na to? Jeżeli takie sytuacje zachodziły, to one oczywiście mogą być niezgodne z zasadami przeprowadzenia tego egzaminu. Te zasady są określone w przepisach, ale tutaj rola komisji szkolnej, czyli zespołu nadzorującego i zespołu egzaminacyjnego jest decydująca, ponieważ to te zespoły sporządzają odpowiednie protokoły. Jeżeli dochodzi do sytuacji naruszających przepisy, zasady przeprowadzenia egzaminu, to powinno to się znaleźć w protokole i ewentualnie do decyzji komisji egzaminacyjnej, czy tego rodzaju egzamin w stosunku na przykład do określonych osób zdających, uczniów zdających, może zostać unieważniony. Robert Kamianowski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego Kancelaria Peter Nielsen i partnerzy, odpowiadał na państwa pytania. Bardzo serdecznie, panie mecenasie, dziękuję za tę pomoc. Dziękuję państwu, dziękuję za pytanie. Ale my wciąż do państwa dyspozycji. Pan mecenas ucieka, ale jeśli będziemy potrafili pomóc, to spróbujemy. Proszę dać znać. 227@zd-małpa-polskie-radio.pl 71335, jeśli państwo wolą SMS. A w trójce za chwilę skrót najważniejszych informacji. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi, teraz za jedyne 1590 zł. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album. Eric Kulm Quintessence – Private Things. Pierwszy autorski album legendarnego perkusisty jazzowego Erica Kulma.